چیزیں انہوں نے افتراء کی، آ گھڑی ہوئی باتیں. یہ ماں افترائی عقیدے تھے اور نہایت ہی کافرانہ عقیدے تھے. حضور ابنیت کا عقیدہ بنائے، شرک کا عقیدہ اپنا لیا، کسی نے کفارے کا اور جبری، کسی نے سفارش کا عقیدہ بنا لیا. یہ سب افتراء کی ہوئی چیزیں. ماں کانو یفتروں، یہ افتراء کا مسئلہ ادھر بھی چلتا ہے بھائی. دین الہی کے اندر جو مسلمانوں نے کیا، یہ تعزیہ، یہ قبر پرستی، یہ قبروں کے چڑھاوے، یہ عرس، یہ سب افتراء دینی ہے. اللہ نے نہیں فرمایا اتیجا، یہ چہلم، یہ سب افتراء دینی ہیں. یہ بدعات جتنے بھی ہیں یاد رکھیں، دین میں گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، خدا نے نہیں حکم دیا. یہود النصارہ نے بھی ایسی افترائی عقیدے بنائے اور ان کی پناہ لی. تمام بدعات افتراء ہیں، خدا اور رسول کے متعلق افتراء کرنا. یہ تمام بدعات جس جس کو بھی آپ دیکھیں، اب گیارہویں کی بدعت جاری کی، قوالی کی بدعت جاری کی، حضرت خواجہ فضل الدین کے دروازے میں داخل ہونے کی بدعت، ہر سال پابندی کے ساتھ داخل، پھر بند ہو گیا دروازہ، پھر 40 دن کے بعد پھر کھولا جائے گا. یہ سب افتراء فی الدین ہے. یہ بالکل یہودیوں کی طرح، یہ بدعات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات ہی نہیں، افتراء ہے. اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے؟ اس کی تعمیل کرو. مردوں کو صاف پہنچانا ہے، اسی طریقے پر پہنچاؤ جس طرح سلف پہنچاتے تھے. دعا استغفار کا حکم ہے، ایصال ثواب کا حکم ہے، نہ کہ افتراء کرنے کا کہ اپنی طرف سے بنا لو شریعت. یہ افتراء ہے. فرمایا انہوں نے یہ افتراء کیا تھا، یہ افترائی عقیدہ تھا کہ بھائی صرف 40 دن، اگر ہم گئے دوزخ میں تو 40 دن ہی جائیں گے، باقی ہم بخشے ہوئے نبی ہم کو سفارش کر کے لے جائیں گے، ہمارے بزرگ لے جائیں گے، ہم کو سزا ہی نہیں ملی. کسی نے کہا جنت تو ہے ہی ہمارے، یہود اور نصارہ دونوں کا دعوت، کوئی تیسرا فرقہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. فرمایا کس وقت ہوگا، کیا حال ہوگا ان کا، جس وقت ہم اکٹھا کریں گے ان کو اس دن کے لیے، اس دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اب تو یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس دن کیا حشر ہوگا، جس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ہم اکٹھا کریں گے اور ہر نفس کو دیا جائے گا پورا پورا جو اس نے کمایا، جو نیکی اور بدی. ذرہ کا لفظ اللہ نے استعمال، خدا کے قانون میں ایک ذرہ ذرہ محفوظ، ذرہ بھر برائی بھی سامنے آئے گی، ذرہ بھر بھی نیکی جو کی ہوئی ہے وہ بھی سامنے آئے گی، پورا پورا کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. اس دن کیا اثر ہوگا ان کے، ان باطل عقیدوں کا اور افتراعات کا اور بدعات کا اور شرکیات کا کیا اثر بنے گا اس دن. ایک دن تو آنے والا ہے جس میں ہم سب کو اکٹھا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی دعا میں اس طرح کہیں، اللہم مالک الملک، اے اللہ جو مالک ہے بادشاہی کا، تو تل ملک دیتا ہے تو ملک اور بادشاہی جس کو چاہے، وتنزع الملک اور چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے چاہے، وتعز من تشاء اور عزت دیتا ہے جس کو چاہے، وتذل من تشاء اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہے خیر، انکا بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سورج اللیل تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالتا ہے تو مردے کو زندہ سے. اور روزی دیتا ہے تو جس کو چاہے بغیر حساب. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا وفد جو نجران سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مدینے کے اندر آیا تھا، اس وفد کے جو ممبر تھے راستے میں وہ گفتگو کرتے تھے، تو ان میں جو پادری تھا بڑا، تو اس نے، اس کے بھائی نے جب اس سے یہ کہا کہ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سچے ہیں تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اور یہ مباحثے اور مقابلے کیوں کرتے ہو، جب دل میں سمجھ رہے ہو کہ واقعی یہ سچے خدا کے وہی آخری رسول اور نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں پیشن گوئیاں فرما دی تھی. تو وہ پادری ابو حارثہ ابن علقمہ نے یہ کہا کہ اگر ہم ایمان لائیں تو یہ روم کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے جو کچھ ہم کو عزت اور مال دے رکھا ہے وہ ہم سے چھین لیں گے. یہ اس نے کہا تھا. تو جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، قرض ابن علقمہ نے تو یہ بات اپنے دل میں رکھ لی اور یہی بات اس کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گئی. بعد میں اللہ نے اس کو دولت ایمان عطا فرمائی، وہ تو حضور کا صحابی بن گیا. لیکن اس شخص نے جو کہا تھا یہ دنیا کی خاطر، یہ ہم کو جاگیر ملی ہوئی ہے، بڑی تنخواہیں ملتی ہیں، رومی بادشاہ جو عیسائی ہیں وہ ہماری بڑی قدر و منزلت کرتے ہیں، تو یہ چیز ہم سے چھین لیں گے. تو اسی قسم کے لوگوں کے خیالات، ان کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ سب باتیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں، تو ان کے بعد اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، تم کتنی بےہودہ اور غلط بات کے اندر مبتلا ہو، کیونکہ دنیا کے بادشاہ یا حکمران یا سلاطین وہ حقیقت میں مالک نہیں ہیں. اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جواب میں یہ بات کہیں، جو ایسی بات کرتے ہیں تو آپ ان کے جواب میں، اور یہ دعا کے رنگ میں، دعا کے طریقے پر جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں بھی خاص حکمت ہے. یہاں پر یہ جواب دیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کے خیال باطل کا رد کیا گیا ہے، لیکن ساتھ دعا بھی سکھلائی گئی ہے، یوں دعا کرو. قل آپ کہہ دیں اپنی دعا میں اس طرح کہیں، اللہم مالک الملک. اور یہ دعا بھی ایسی ہے کہ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم وہ، اذا دعی بھی اجابا، اذا سئل بھی آتا، جب وہ نام ذکر کیا جائے اور دعا کی جائے تو خدا قبول کرتا ہے، اور سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے. یہ سورت کی ابتدائی آیت کے بارے میں بھی فرمایا، الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس قسم کی کئی آیات ہیں جن کے بارے میں فرمایا اللہ کا اسم اعظم ہے ان کے اندر. یہ دعا بھی بڑی مقبول ہے. تو آپ دعا میں یوں کہیں، اے اللہ مالک الملک، اے اللہ جو مالک ہے سلطنت کا اور بادشاہی کا، آج دنیا کے حکمران سلاطین ملوک مالک نہیں ہیں، حقیقت میں خدا مالک ہے سلطنت، حقیقی مالک اللہ ہے، اور تو دیتا ہے سلطنت اور بادشاہی جس کو چاہے، تیرے اختیار میں ہے، تو آزمائش کے لیے اور ابتلاء کے لیے نافرمانوں کو بھی دے دیتا ہے، بڑے بڑے مجرموں کو بھی دے دیتا ہے، پچھلی سورت مبارکہ میں گزر چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو آدمی جھگڑا کرتا تھا اس کے حال میں تم نے غور نہیں کیا. ان آتاہ اللہ الملک, اس لیے کہ خدا نے اس کو ایک بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور وہ مغرور ہو گیا تھا. اگر خدا تعالی سلطنت دے تو انسان پر شکریہ واجب ہوتا ہے خدا کہ اس نے اقتدار دے دیا, سلطنت تک دے دی جو دنیا میں عزت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. سلطنت سے بڑھ کر عزت کا کیا ذریعہ ہے دنیاوی اعتبار سے؟ تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ ملک و مصر علی, مصر کی سلطنت میری ہے اور دیکھو نہریں چل رہی ہیں, میرے حکم سے ڈیم بنے ہوئے ہیں, جگہ جگہ زراعت ہوتی ہے, خزانہ میرا بھرا ہوا ہے, لشکر میرا بڑا ہے. تم کن چیزوں کی دعوت دیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی دے دیتا ہے. تو تل ملک من تشا, مگر نری آزمائش ہوتی ہے, نرا ابتلا ہوتا ہے. اور تنز الملک ممن تشا, اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے چاہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان رومیوں سے چھین لی, وہ ایران والوں سے خدا نے چھین لی, سلطنت چھین لی اور مسلمانوں کو دے دی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بات دیکھ لی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے. رومیوں سے بھی اور شامی ایرانیوں سے بھی چھین کر مسلمانوں کو دیے خدا نے. اور جبکہ غزوہ خندق واقعہ ہوا تھا اور وہ کئی میل کا خندق 1000 حضور کے صحابیوں نے وہ کھودا تھا, بہت کافی گہرا اور اتنا لمبا کہ جس کو آج عبور نہ کر سکے دشمن, اس خندق میں 40-40 گز جگہ 10-10 آدمیوں کے ذمے لگائی گئی تھی, اتنی جگہ تم نے کھودنی. بہت مشکل کام, پتھریلی زمین میں اور بھوکوں کے ساتھ فاقوں کے ساتھ وہ 6 دن کے اندر وہ خندق تیار ہوا تھا. آج اس کا تصور کرنا بھی بڑا مشکل ہے. اس میں چٹان ایک آگی جو وہ بڑی چٹان تھی, پریشان ہو گئے. سلمان فارسی کو انہوں نے کہا, ساتھیوں نے جا کر حضور کو اطلاع دو کہ اگر چٹان آ گئی ہے درمیان میں تو مشکل ہو گیا معاملہ. حضور تشریف لائے, اپنے ہاتھ مبارک سے کدال پکڑا, اللہ کا نام لے کر کدال اس پر مارا تو آگ کے شعلے نکلے اس سے اور چٹان پھٹ گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. تو جب وہ آگ کی شعلے اوپر نکلے تو آپ نے فرمایا کہ ان شعلوں کے اندر اللہ نے مجھے ایرانیوں کے محلات دکھائے ہیں. دوسری دفعہ جب آپ نے کدال مارا, اسی طرح شعلہ نکلا اور مزید ٹکڑے ہوئے چٹان, اور فرمایا اللہ نے رومیوں کے محلات مجھے دکھائے. تیسری دفعہ جب آپ نے کدال ماری تو آپ نے فرمایا کہ صنعاء کے محلات اللہ نے مجھے دکھلائے, یمن میں اور صنعاء میں جو محلات تھے چاہیے. پھر فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے آ کر بتلایا ہے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت سنائی ہے کہ یہ تمام جگہیں آپ کی امت کے قبضے میں آئیں. صحابہ کرام تو خوش ہوئے اور یقین تھا کہ حضور اللہ کے سچے برگزیدہ اور آخری نبی اور رسول ہیں, جو کچھ آپ نے فرمایا وہ یقیناً ہوگا. لیکن مدینے کے منافق جو تھے انہوں نے غلط پروپیگنڈا شروع کیا, کہنے لگے حال تو یہ بنا ہوا ہے کہ باہر حساب پاسانے کی پھرنے سے عاجز ہو گئے ہیں اور خندق کھودی جا رہی ہے, اپنے بچاؤ کا سامان کچھ نہیں ہے, تو روم اور شام کے محلات کے خواب دیکھ رہے ہیں. منافقین نے یہ تان طور پر کہا لیکن وہ تو بے سمجھ اور منافق تھے. ایسا ہی واقعہ ہوا بہت تھوڑے زمانے کے اندر, نہایت ہی قلیل زمانے میں. اب سن 17-18 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے چند سال بعد میں اشام بھی فتح ہو گیا, ایران بھی فتح ہو گیا, صنعاء بھی زیر تصرف آ گیا, عرب تو سارے کا سارا پہلے حضور کے زمانے مبارک میں ہی وہ سارے کے سارے عرب لوگ آگے تھے, داخل ہو چکے تھے اسلام میں. حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجموعی طور پر عرب سارے آگے, قومی طور پر اسلام میں داخل ہو چکے تھے. تین قوم ایسی ہیں جو مجموعی طور پر قومی طور پر اسلام میں داخل ہوئی, ایک عرب, دوسرے ترک. ترک بڑے عرصے تک غیر مسلم رہے, جب مسلمان ہوئے تو ایک دن میں ہی 400,000 ترک مسلمان ہو قومی طور پر ساری قوم نے اسلام قبول کر لیا. اور افغان بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے قریباً یا اس سے کچھ عرصہ بعد افغانوں نے بھی قومی طور پر ایمان کو قبول کی, ساری قومی ایمان لے گئی. یہ تین قوموں کا تاریخ میں امتیاز ہے کہ انہوں نے مجموعی طور پر پوری کی پوری قوم یعنی اسلام میں داخل ہوئی. تو یہ دعا کے اندر یہ بات سکھلائی گئی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ایسی دعا کریں, اے اللہ ان سے چھین دے, اب یہ ہم لوگوں کو عطا فرما. کیوں کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اس ایمانی اور توحید کی دعوت کے حامل ہم ہیں اور اسلموا کا مصداق ہم ہیں. اب ہمیں یہ عطا فرما دے, یہ دعا کے رنگ میں بھی بات کی گئی, اب چھین لے ان سے, یہ انسانیت کے دشمن ہیں اور یہ بے انصافی دنیا میں کر رہے ہیں سارے کے سارے جتنے بھی ہیں, اور ہم انصاف دنیا میں قائم کرنے کے لیے اٹھے ہیں. عدل اور انصاف یہ عالمی پروگرام ہے اسلام کا, اور یہ مسلمانوں نے قائم کیا پہلے دور میں, اور جو یہ پروگرام قائم کرے گا اسی کو غلبہ ہوگا. ظلم و جور والوں کو غلبہ نہیں ہوتا, ابتلا ہوتی ہے. اور عدل اور انصاف دنیا میں قائم کرنا, اس پر مسلمانوں کو غلبہ ہوا. یہ عالمی پروگرام تھا, اس کو لے کر مسلمان خدا کی توحید اور اطاعت اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا. ان اقیم بالقسط, قائم ام بالقسط, خدا بھی انصاف کرتا ہے اور وہ دنیا میں انصاف کرنے کا مطالبہ, تم بھی انصاف قائم کرو دنیا میں. تو جیسا کہ حضور جب کہ جاتے تھے لڑائی میں تو یہ دعا, اللہم مجری الصحابہ منزل الکتاب, اے اللہ جو بادلوں کو چلاتا ہے بارش برساتا ہے رحمت کی, اور جس نے کتاب نازل فرمائی ہے, وحازم الاحزاب, اور باطل کے لشکروں کو جو شکست دیتا ہے, احزمہم وذلل وانصرنا علیہم, ان کو اب شکست دے دے اور ان کے پاؤں اکھاڑ دے اور ہمیں ان کے مقابلے میں مدد عطا فرما. کیوں؟ منزل الکتاب, اے خدا جو کتاب کو نازل کرنے والا ہے, ہم اس کتاب کے قانون کو دنیا میں جاری کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ اس کو مٹانا چاہتے ہیں. ان کا پروگرام ہے خدا کی توحید اور قانون عدل کو مٹانا اور ظلم کرنا, اور ہم اس کو دنیا میں جاری کرنا چاہتے ہیں, اس واسطے ہم کو غلبہ عطا فرما. اللہ نے عطا فرمایا, حتیٰ کہ حضور کی بعثت مبارکہ سے لے کر سفین کے واقعہ تک 50 سال ہو چکے تھے. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جو جھگڑا ہو گیا, سفین کے مقام میں لڑائی ہوئی آپس میں, اس سفین کے واقعہ تک آدھی دنیا پر اللہ نے مسلمانوں کو پورا مکمل تسلط عطا فرمایا, اور باقی آدھی دنیا میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اٹھ کر مسلمانوں سے ٹکر لینے کی صلاحیت رکھتا. آدھی دنیا پر مکمل طور پر مسلمانوں کو تسلط اللہ نے دی 50 سال میں. 50 سال قوموں کی زندگی میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, اور آدھی دنیا میں باقی جو تھا کوئی ایسا تھا نہیں جو سامنے ٹکر کے لیے آ سکے. اللہ نے دین کا غلبہ تو ہے, دلیل برہان اور حجت کے ساتھ تو ہمیشہ دین غالب ہے, نہیں پولیٹیکل طور پر سیاسی طور پر بھی اللہ نے ان کو ایسا غلبہ عطا فرمایا, اور ان سب جو ظالم تھے ان سے چھین لی سلطنت, اور عدل قائم کرنے والے لوگوں کو دی, اور یہ سلطنت سینکڑوں سال تک جاری رہی. بعد میں اگرچہ ترقی سفین کے واقعہ سے رک گئی تھی, وہ جو اسلام کا ایک مکمل سیلاب آ رہا تھا وہ آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے رک گیا, لیکن اسلام کی صداقت قائم رہی. بعد میں خرابیاں بھی رہی. امام ابو بکر جساس 4 صدی میں 370 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. قرآن کے بڑے عظیم مفسر جنہوں نے احکام القرآن کے نام پر قرآن کی تفسیر لکھی ہے, صرف مسائل کی حد تک, سارے قرآن کی نہیں, قرآن کے اندر جو احکامات ہیں فقہی احکامات ان کی تفسیر لکھی, لیکن بڑی عظیم تفسیر ہے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابو بکر جساس کی تفسیر کو اور حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی, وہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے کہا ہے کہ 12 صدیوں میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی اسلام کا فلسفہ اور نظام سمجھایا, سارا نظام اسلام. اور ابو بکر جساس نے قرآن کی احکام کی بڑی عظیم تفسیر کی ہے. یہ حنفی مسلک کے تھے, 2 واسطوں کے ساتھ امام محمد کے شاگرد بنتے تھے, 4 واسطوں کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد, حنفی مسلک کے امام تھے, مجتہد تھے. تو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ سلطنت کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ, کیونکہ جو آدمی ظالم ہو یا کافر ہو وہ امت کی سیاست نہیں کر سکتا. امت کی سیاست اور قرآن کی سیاست یہ اللہ کے اوامر اور نواہی پر مبنی ہوتی ہے, اور جو آدمی ان کا پابند ہی نہیں ہے وہ امت کی کیا سیاست کرے گا؟ کافر تو مانتا ہی نہیں ہے اور فاسق اس کا پابند ہی نہیں, وہ امت کی سیاست کیا کرے گا؟ وہ ملوکیت ہوگی, شہنشاہیت ہوگی, ڈکٹیٹرشپ ہوگا, یا استبداد ہوگا, امپیریلزم ہوگا, کچھ ہوگا, امت کی سیاست بنے. اس کے لیے عادل انسان چاہیے اور ایماندار چاہیے, وہ امت کی سیاست, وہ سیاست یہ عوامر اور نواحی پر مبنی ہے. تو بہرحال یہ دعا کے اندر یہ بات آپ دعا میں یوں کہیں, اے اللہ ان سے چھین لے, یہ ظالم ہیں, ظلم و جور کو دنیا میں جاری کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں لکھا ہے یہ ملوک جو تھے ایران, یہ کسرا وغیرہ, یہ کیا تھے؟ یہ اور ان کے بڑے بڑے حکام اور ان کی اقتداء میں بڑے بڑے چودھری, یہ عام لوگوں کو بالکل بیل اور گدے کی طرح استعمال کرتے تھے کہ ان سے کام ہی لو بس. ان کو اتنی فرصت نہیں مل سکتی تھی کہ وہ کچھ آخرت کے بارے میں بھی سوچیں یا اپنی بہتری کے بارے میں بھی سوچیں. جیسا جانوروں سے خدمت لی جاتی ہے, اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ اس نظام کو اٹھایا جائے, درم برم کیا جائے, یہ سخت ظالمانہ نظام ہے. تو اللہ نے پھر نبی آخر زمان کو اٹھایا. اور اس نظام کو. رومیوں کا نظام بھی ایسا تھا، امپیریلزم کا نظام تھا، اللہ نے اس کو بھی درم برم کیا، ختم کر دیا. اور اسلام کا عادلانہ، منصفانہ اور اللہ کی توحید اور خدا کی اطاعت پر مبنی نظام اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے والا نظام قائم کر دیا. جب تک مسلمان اس پر عمل پیرا رہے، کوئی قوم آگے نہیں آئی. جب مسلمانوں نے چھوڑ دیا، مجموعی طور پر دوسری قومیں آگے آ گئی. پورے 6.5 صدیوں تک مسلمان متسلط رہے، غالب رہے، خرابیوں کے باوجود بھی مجموعی طور پر ان کی حالت ٹھیک تھی، لیکن پھر بگڑ گئی. تو اے اللہ، جو مالک ہے سلطنت کا، مالک تو حقیقی وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے. مالک یوم الدین، روز مرہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. قیامت کا مالک، دنیا کا مالک، دنیا کی ہر چیز کا جو خالق ہے وہی مالک ہے. اس نے اپنے مہربانی اور اپنے فضل سے لوگوں کو عارضی طور پر ملکیت عطا فرمائی، حتیٰ کہ وہ سلطنت بھی ایسا ہی امتحان کے لیے دے دیتا، تو تل ملک من تشاء، اور چھین لیتا ہے جس سے چاہے، اور عزت دیتا ہے تو جس کو چاہے، بلند کر دے. مسلمانوں کی عزت بخشی، ایمان بخشا، نیکی بخشی، پیغمبر کا اتباع بخشا، اور ظاہری اقتدار بھی بخشا، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے ہر لحاظ سے. کفر بھی ذلت کی بات ہے، نفاق بھی، نافرمانی بھی، شرک بھی، بدعت بھی، یہ سب ذلت کی باتیں ہیں. انسان ذلیل ہو جاتے ہیں، ابتلاء اور آزمائش ہوتی ہے خدا کی جانب سے کہ آدمی غلطیاں کرتا ہے، اور اس طریقے سے پھر وہ خراب ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے انسان. اطاعت میں عزت ہے. ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ تو دعا میں کہتے تھے، اللہم انقلنا من ذل الماسیت الى عز العبادہ. ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ جو بڑے بزرگ تھے، دوسری صدی میں تھے، اے اللہ ہم کو معصیت کے ذلت سے اٹھا کر اطاعت کی عزت میں پہنچا دے. معصیت میں ذلت ہے، انسان ذلیل ہو جاتا ہے جو گناہ. اور یہ بھی بزرگان دین کا مقولہ ہے کہ العاصی السفلا من یعص اللہ فہو السفلا. سفلا کوئی ذات سے نہیں ہوتا، نہ گوت خاندان سے ہوتا ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ کمینہ ہوتا ہے. سفلا کمانے کمینہ. من یعص اللہ، جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ کمینہ ہوتا ہے. تو ذلت دیتا ہے تو جس کو چاہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے. مفسرین اکرام فرماتے ہیں خیر ہے اور شر بھی ہے، کہ وہ خالق تو وہی ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ خیر کے طلب کرنے کا اشارہ کیا گیا، خیر مانگو، شر کا ذکر نہیں کیا، تیرے ہاتھ میں ہی خیر ہی ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی بتلانا مقصد ہے کہ واقعہ کے اندر جو چیزیں شر نظر آتی ہیں وہ شر ماز بھی نہیں ہوتی، شر اضافی ہوتی. جتنی چیزیں بھی شر سمجھی جاتی ہیں، ایک لحاظ سے ان میں فائدہ بھی ہوتا، چاہے کسی طریقے سے ہو. اس واسطے خیر کا ہی ذکر فرمایا، یہاں شر کا ذکر نہیں فرمایا. ورنہ مالک ہونے کے اعتبار سے، خالق ہونے کے اعتبار سے، جعل الظلمات و نور، روشنی بھی اسی نے پیدا کی ہے اور اندھیرا بھی اسی نے پیدا کیا. خالق خیر اور شر ایک ہی ہے، مجوسیوں کی طرح نہیں ہے کہ جدا جدا ہو. خیر کا مالک الگ ہو اور شر کا مالک الگ ہو، یہ شرک ہے، ثنویت ہے، دو معبود اور دو خداؤں کا قائل ہونا، یہ ذلت کی بات ہے. فرمایا تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، سب تغیرات اور سب تقلبات تیرے ہاتھ میں ہیں. تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، داخل کرنا چھوٹا بڑا کر دینا، اور دن کو رات میں، کبھی رات لمبی ہوتی ہے کبھی دن لمبا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے میں داخل کر دیتا ہے. یہ ہر سیزن میں، ہر موسم میں ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں. یقلب اللہ اللیل والنہار، رات دن کے اندر پلٹیاں دینا، تصرف کرنا صرف خدا کا کام ہے. یہ خود بخود نہیں ہو رہا کہ آٹومیٹکلی یہ خود بخود ہی چلا، نہیں، اللہ تعالیٰ پلٹیاں دیتا ہے، اس کے حکم سے یہ نظام چلتے ہیں سارے، جب تک اس کو منظور ہوگا. اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، کافر سے مومن کو نکال دیا، گٹھلی سے ایک درخت پیدا کر لیا، انڈے سے ایک مرغ پیدا کر لیا، قطرہ بے جان سے آب کے قطرہ بے جان سے ایک زندہ انسان پیدا کر دیا. یہ تیرا اختیار ہے، تیری قدرت ہے، اور چاہے تو مردہ کو زندہ سے نکال دے. ایک مومن ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، اور اس کی اولاد کافر ہوتی ہے. نہایت ہی نیک ہوتا ہے، اس کی اولاد ناہنجار ہوتی ہے. آج زندہ میں سے مردہ نکل رہا. یہ تغیرات اور تصرفات سب تیرے اختیار میں، کوئی اور متصرف نہیں. حالات کو پھیرنا، پلٹنا، تغیر، تبدل سب تیرے قبضے میں ہے. اور پھر یہ ہے رات اور دن کی تشبیہ، اس لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے. بعض فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی رات دوسروں کے لیے دن ہوتا ہے. مصائب قوم عند قوم فوائد، ایک قوم پر رات آتی ہے مصیبتوں کی، دوسری قوم کے لیے خوشی ہوتی ہے. اس طریقے سے بھی رات اور دن کی تشبیہ مناسبت رکھتی ہے. اب کافروں کے لیے، ایرانیوں اور رومیوں کے لیے، سب کے لیے تو رات بن گئی، اور آل ایمان کے لیے وہ دن تھا، روشنی تھی، خوشی تھی کہ اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، ان کے سچے دین کو جمع دیا، دنیا کے اندر قائم کر دیا. اور فرمایا ترزق من تشاء، اور تو روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب، بغیر تھکاوٹ کے بعض کو دیتا، کوئی مشقت نہیں، کوئی برداشت کرتا، اور بغیر شمار کے. کتنی روزی دے دیتا ہے شمار نہیں کر سکتا، یہ بغیر شمار کے یا بغیر محاسبے کے، جیسا سلیمان علیہ السلام حاضر عطا ہونا امن اوم سے، بغیر حساب. یہ ہماری عطا ہے، جو ہم نے جو سلطنت اور تمام چیزیں دے رکھی ہیں، ہماری بخشش ہے. اور اختیار دیا ہے جس کو چاہو دو، جس سے چاہے روک دو، بغیر حساب، کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا. سلطنت بھی بے مثال دی، اور ساری بھی معافی دی، بغیر حساب، کوئی آپ سے بات پرس نہیں ہوگی. اللہ نے ایسی رعایت عطا فرمائی، جو بغیر حساب کے بعد کو روزی عطا فرماتا ہے. مطالبہ مانا ہوتا ہے، شمار بھی مانا ہو سکتا ہے، تھکاوٹ بھی مانا ہوتا ہے، بغیر کسی مشقت کے خدا تعالیٰ جس کو چاہے، جس طرح چاہے عطا فرماتا ہے. لیکن ساتھ دوسری جگہ فرمایا یقدر لمن یشاء، اس کے لیے چاہے تنگ کر دے روزی، تنگ کر دے، ساری دنیا کے بادشاہ، شہنشاہ، ملوک سر مار دیں، اس کو ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا. تنگ کر دے جس کے لیے، اس کی مصلحت اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ سب مسجد وہی بہتر جانتا ہے، انسان نہیں جان سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم اللہ نفسه والی اللہ المصیر. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لا يتخذ المؤمنين، نہ بنائیں مومن کافروں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین، سوائے مسلمانوں کے. اور جو شخص ایسا کرے گا، بس نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی چیز میں، الا تتقوا، مگر یہ کہ تم بچاؤ اختیار کرو ان سے، ان کافروں سے. تقا، بچاؤ اختیار کرنا. اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نفسہ اپنے آپ سے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے گا تم چھپاؤ جو چیزیں تمہارے سینوں میں ہیں یا ظاہر کرو اس کو, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جس دن پاؤ گے تم ہر ایک نفس کو, جس دن پائے گا ہر ایک نفس جو کچھ اس نے عمل کیا ہے نیکی سے محضرن اپنے سامنے حاضر, اور جو اس نے برائی کی ہے اس کو بھی اپنے سامنے حاضر پائے گا. تود و پسند کرے گا کہ کاش اس کے درمیان, اس برائی کے درمیان اور اس کے درمیان امدم بعیدہ بہت دور کا فرق ہوتا, بہت لمبا فاصلہ ہوتا. اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اپنے آپ سے, اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا دعا کے رنگ کے اندر کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, سلطنت کا قبضہ اور اختیار بھی اسی کے پاس ہے, عزت اور ذلت اس کے اختیار میں ہے, اور قدرت کاملہ کا مالک وہی ہے, وہ جس کو چاہے دے دے جس کو چاہے چھین لے, اختیارات تصرفات تقلبات سب اس کے ہاتھ میں ہیں. تو پھر مناسب ہے کہ جو گروہ اور جو جماعت یہ عقیدہ رکھتی ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اور تمام کائنات اور تمام چیزوں کا مالک وہی ہے, عزت اور ذلت اسی کے اختیار میں ہے, چاہے تو عزت دے دے چاہے تو ذلیل کر دے, تو پھر جو جماعت یہ دعوت دیتی ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے, اور انہی کے گروہ میں انسان کو شامل رہنا چاہیے جن کا یہ اعتقاد ہے. اور وہ جماعت ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کی. یہ دینی جماعت بھی ہے سیاسی جماعت بھی ہے, اور جن کا مشرب اور جن کا عقیدہ یہ ہے جو بیان ہو گیا. تو اب اس کے خلاف جو لوگ اور اعتقاد رکھتے ہیں ان کا ساتھ دینا کسی طرح بھی روا نہیں ہے, ہر حالت میں اسی گروہ کے ساتھ دینا چاہیے اور انہی کا ساتھ دینا چاہیے جو اس اعتقاد کے حامل ہیں, اور انہی کی جماعت کے اندر شامل رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دیتے ہیں قرآن کی طرف اور اس عقیدے کی طرف جو بیان ہوا پہلے. یہ تمام ادیان والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو دعوت دیتے ہیں, تمام اقوام کو دعوت دیتے ہیں. ایک گروہ یہ ہے, باقی تمام کے تمام الگ ہیں, گمراہی میں مبتلا ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ خطاب کر کے یہ فرمایا کہ لا یتخذ المومنون, نہ بنائیں مومن لوگ کافروں کو اپنا دوست. جن کا پروگرام قرآن کے خلاف ہے وہ کفر کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں کوشش کرتے ہیں. ادھر ایمان والے جو ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کافروں کو کے ساتھ دوستانہ نہ کریں, یہ روا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور کافروں کی مختلف قسمیں اللہ نے شمار کی ہیں, دوسرے یہود نصارہ مشرکین منافق سب کے ساتھ دوستانہ روا نہیں ہے. البتہ مومنوں کو چھوڑ کر ایمان والوں کا دوستانہ رفاقت ایمان والوں کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے جن کا مرکزی عقیدہ ایک ہے، نقطہ نگاہ ایک ہے، منزل مقصود ایک ہے، پروگرام ایک ہے، ان کا آپس میں دوستانہ ہو سکتا ہے۔ جن کا مرکزی نقطہ ہی ایک نہیں ہے، عقیدہ ہی جدا ہے، وہ دوست کس طرح بن سکتے ہیں؟ اس لیے ایمان والوں کا فرض ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ہی دوستانہ کریں اور کافروں کے ساتھ دوستانہ نہ کریں۔ جو ایسا کرے گا تو اللہ کے سامنے ایسا شخص قابل اعتبار نہیں ہے۔ کافروں سے دوستانہ کرنے والا بالکل اللہ کے سامنے کسی چیز میں نہیں، یعنی اس کا دین اور مذہب کچھ قابل اعتبار نہیں ہے خدا کے نزدیک۔ جو کافروں کا ساتھ دیتا ہے ان کے ساتھ دوستانہ رکھتا ہے، ایمان والوں سے دوستانہ نہیں رکھتا، جن کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا دوستانہ۔ الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ تم بچاؤ اختیار کرو کافروں سے، مجبور ہو جاؤ کسی وقت تو پھر ظاہری طور پر دوستانے کا اظہار روا ہوگا۔ بچاؤ، بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ مجبور ہو گیا آدمی، جیسا اضطرار کی حالت میں ایک مومن مجبور ہو کر مردار بھی کھا جاتا ہے، اس کے لیے مباح ہو جاتا ہے اس کا کھانا، تو ایسا ہی کافروں کے ساتھ بھی دوستی کا اظہار اس وقت روا ہوگا جس وقت کے مجبور ہو مومن۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک موالات ہوتی ہے یعنی دوستی، دلی تعلق اور لگاؤ، اور ایک مدارات ہوتی ہے، خوش اخلاقی اور اچھے طریقے سے پیش آنا، اور تیسری چیز ہوتی ہے مواسات، ہمدردی، غمخواری، کسی کو نفع پہنچانا اور احسان کرنا۔ فرماتے ہیں کہ جہاں تک موالات کا تعلق ہے یعنی دوستانے کا تعلق ہے، تو کسی حالت میں بھی مومن کا دوستانہ کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا، دوستانہ نہیں ہو سکتا، کہ دلی لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے، نہ یہودیوں کے ساتھ، نہ نصرانیوں کے ساتھ، نہ مجوسیوں کے ساتھ، نہ ہنود کے ساتھ، نہ مشرکین کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ موالات، دلی دوستانہ، ایک مومن کا کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا کسی حالت میں بھی، اگر یہ دوستانہ کرے گا تو اس کے دین پر زوال آئے گا، خرابی آئے گی، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جو جس کے ساتھ دوستانہ کرتا ہے اس کے دین کی طرح ڈھلتا ہے۔ پھر تم دیکھ لو کہ تم کس کے ساتھ دوستانہ کر رہے ہو، جس کا دوستانہ ہوگا اس کے ساتھ دین میں ڈھل جاؤ گے۔ تو جہاں اس کو موالات کہتے ہیں، دلی دوستی مومن کی کافر کے ساتھ کسی حالت میں روا نہیں۔ یہ دوسری بات مدارات یعنی خوش اخلاقی کی بات، سو اس کی اجازت ہے تین حالتوں میں۔ اگر ضرر سے بچنا مقصد ہو تو خوش اخلاقی سے اور ظاہری طور پر دوستانے کے اظہار سے پیش آ سکتا ہے مومن کافر کے ساتھ، کافر کے ضرر سے بچنے کے لیے، کافروں کا غلبہ ہے، اگر یہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے اور اچھے طریقے سے اور ظاہری طور پر دوستانے کے ساتھ پیش نہیں آئے گا تو وہ نقصان پہنچائیں گے۔ اس ضرر سے بچنے کے لیے ظاہری طور اس کو مدارات کہتے ہیں، یہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ حقیقتاً ضرر ہو، وام کی بنا پر نہیں۔ الا ان تتقوا منہم تقاہ، بچاؤ اختیار کرو، حقیقتاً خطرہ ہے کہ اگر ہم نے ان سے دوستانے کا اظہار